Ülfet, insanlar arasında aynı zamanda iletişimi sağlayan muhteşem bir enstrüman ticaret. Ticaret insanı insana yaklaştıran, malı mala yaklaştıran, kültürü kültüre yaklaştıran, dinlerle diğer dinlerin iç içe geçmesini, karşılaşmasını sağlayan bir şey. Yollar da öyle. Panayırlar ki biliyorsunuz başta Ukaz olmak üzere ki Ukaz Panayırı'nın kurulduğu yerde şimdi de bir fuar kuruluyor. Taif yakınlarında yeri belli, yurdu belli, Ukaz'ı nerede kurdukları. Diğer panayırlar. Panayırlar aynı zamanda bölgede insanın harman olduğu yer. İnsanların yoğunlaştığı yer. Unutmayalım Allah Resulü'nün vahyi tabiri caizse sunduğu sahne de bu panayırlar olmuştu.